www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. ٹھیک ہے نا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، میرے ذہن میں مجلس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن جب طالبین موجود ہیں تو پھر میں کیوں کمی کروں اپنی طرف سے. اس بنا پر میں بلا تکلف آ گیا، جو کچھ سمجھ میں آئے گا بیان کر دوں گا یا سنا دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ایسی باتوں کے کہنے کا جو آپ لوگوں کے لیے نافع ہو اور میرے لیے بھی مفید ہو. ماشاءاللہ، اتنے طالبین کہاں کس کو ملتے ہیں. ایک ایک طالب کے لیے محنتیں کی جاتی ہیں تب لوگ آتے ہیں. یہاں بغیر بلائے ہوئے اتنے طالبین ہیں، اللہ تعالیٰ اس طلب کی جزا آپ کو ملے گا. طلب بھی بہت بڑی چیز ہے، گر نہ خواستے داد نہ دادے خواست. اگر وہ دینا دینا چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تحریر کے علماء گنگو ہی جاتے تھے، وہاں تھانوی اور قاسم صاحب، تو فرماتے تھے آپ سب لوگ اچھے ہیں مجھ سے. مکہ جاتے تھے یہ حضرات معلوم ہوئے تھے، سب معلوم ہی ہو گئے لوگوں کو. مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا تھانوی اشرف علی تھانوی، چونکہ حضرت حاجی صاحب ہجرت کر گئے تھے مکہ معظمہ، تیلو جاتے تھے. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کسی تواضع کے بعد کہ آپ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اللہ کی طلب میں یہاں تک آئے، میں تو کہیں نہیں گیا. میں نے کہا واقعی یہ پیر بننے لائق تھے ان بزرگوں کے، جس کے اندر اتنی تواضع. یہ وہاں گنگوہی گئے، وہاں قاسم صاحب گئے تھے، حجت الاسلام، قطب ربانی، حکیم الامت، تین تو یہی ان کے القاب یہ ہیں. کس کے یہاں گئے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، جو اصطلاحی طور سے عالم بھی نہیں تھے. اور کسی نے خوب کہا کہ اصطلاحی جو اصطلاحی عالم جو لوگ کہلاتے ہیں وہ تو دیوبند کو ایسے کہلاتے ہیں، اور ان کے زمانے دیوبند تھا ہی نہیں، تو وہ اصطلاحی عالم بھی کیسے ہوتے؟ ان کو تو علم ادھر سے ملا تھا، دوسرا دارالعلوم نہیں، جو بھی اس کو کہ دارالعلوم کے بدلے میں جو بھی اس کا نام لیے، وہ تو وہاں سے علم حاصل کیے ہوئے تھے. اس بنا پر خم کے از دریا درو راہ بوت، خم کے از دریا درو راہ بوت، پیش ہو جائے ہو رہا باد الحت. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں پانی کم ہوگا. تو حضرت حاجی صاحب نے وہاں سے لیا تھا علم کو، ہے جس کی وجہ سے مولانا گنگوہی بھی جھک گئے، مولانا تھانی بھی جھک گئے، مولانا قاسم صاحب بھی جھک گئے. اور مولانا محمد قاسم صاحب نے خود فرمایا کہ میں حضرت حاجی صاحب کو جو مانتا ہوں ان کے عمل کی وجہ سے نہیں، ان کے علم کی وجہ سے مانتا ہوں. کیونکہ عمل آدمی یہ سمجھتا ہے جو اصطلاحی عالم نہیں ہے تو جو کچھ ہے عمل کر رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، بزرگ ہیں. کہا نہیں، میں صرف اس کی وجہ سے حضرت حاجی صاحب کو متقن نہیں ہوا، بلکہ ان کے دل میں جو دولت ہے، نسبت معدہ ہے، اس کی تحصیل کے لیے میں یہاں آیا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے. ہمارے بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. حضرت مولا قاسم صاحب یا ماں گنگوہی جانے لے، کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کے لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں. کہا حضرت حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں. کہا تم اتنے دن تک دارالعلوم میں پڑھے، یہاں پڑھے، ابھی تم کو حاجی صاحب باقی ہیں؟ گھر کے لوگوں کا انہوں نے کہا کہ وہ علم جو وہاں ہے وہیں سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو علم دیا تھا، ایسا علم جو علم لدنی کہا جاتا ہے، علم لدنی. ماں قاسم صاحب حجت الاسلام وہ جھک گئے اس علم کے سامنے، اور یہ فرماتے تھے ابھی کہا میں نے کہ میں حضرت حاجی صاحب کا ان کے عمل کی وجہ سے نہیں متقد ہوا کہ تاجد پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے علم کی وجہ سے. علم کے کہتے ہیں علم جو علم اللہ کی طرف سے آئے، اس علم کے بدلے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ یہ میرا میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو بہت بڑے درجے پر فائز کیا تھا. اس طرح سے ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ملفوظات کو دیکھنا چاہیے، बहुत से लोगों को एक साहब आए पछाही के, तो कोई मलफूज मैंने नकल किया है, तो मैंने कहा ये कहाँ मिलेगा। मैंने कहा आपके यहाँ कुतुब खाने में सब किताब मौजूद है, देख लीजिएगा। आप कभी आपको देखने आपको हाशिया के देखने से फुर्सत ही नहीं, ये किताबें कहाँ देखेंगे आप, मतलब इन किताबों को भी देखने जाए जो मकतूबात रशीदिया है। हजरत वहाँ शाहरसुल्ला से मकतूबात रशीदिया लेके बैठते थे, उन्हीं के वहाँ कासिम साहब नहीं बैठते थे, वहाँ गंगोही के मकतूबात फरमाते थे कि मुझको जो मिला देवबंद से वो मिला, लेकिन फिर उसके बाद माँ रशीद अहमद साहब गंगोही है, इन लोगों के जो मकतूबात मैंने पढ़े तो उससे भी मुझको हासिल हुआ। यानी गंगोह के मालूमात को सराहा, जो मिला मिला, लेकिन उसके बाद इन लोगों से भी। इस बिना पर ज़रूरत इस बात की भी है कि ख़ास तौर से कसदन उस इल्म के हासिल करने के लिए सफ़र किया जाए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब के यहाँ माँ गंगोही भी गए, मौलाना याकूब साहब भी गए, सदर मदरसा दारुल उलूम देवबंद गए। माँ रशीद अहमद साहब गंगोही ने कहा, मक्के की बात है, मक्के कि हजरत हम लोग जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा, सदर मदरसा दारुल उलूम ये आपके खिदमत में रहेंगे। मालूम हुआ कि मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, क्योंकि अभी नए नए आए हैं तो पहले आपके यहाँ रह लें, तब उसके बाद मदीना मुनव्वरा जाए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह, बहरहाल अल्लाह ताला ने दीन एक हकीकी है, एक रस्मी है, एक लफ्जी दीन है, एक हकीकी दीन है। अल्लाह ताला हम सब बुजुर्गों के सभी बुजुर्गों के कदर की तौफीक दे। सब हमारे बुजुर्गादीन शिबली और मंसूर और सब बड़े बड़े उलमा में से थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक दे कि वो चीज़ें जो हमारे बुजुर्गों को हासिल थी, अल्लाह ताला उससे भी नवाज दे। जब मैं दारुल उलूम देवबंद ले गया अपने लड़कों को मकबूल और सईद को कि हजरत ये रहेंगे, बहुत हसरत से कहा कि भाई रोक दीजिए, यहाँ दारुल उलूम में तो दरवाजे में जाने ही से इल्म से मुनासबत हो जाती है, रहें इंशाल्लाह हासिल होगा इनको, क्योंकि पढ़ाई लोग हैं। मगर अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों के अमल ही की नहीं बल्कि इल्म की भी कदर करना चाहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, उन्होंने कहा ये कहाँ मिलेगा, मैंने कहा आपके कुतुब खाने में अमीर रवायात वगैरह उसमें ये सब चीज़ें मिलेंगी, कभी उसका भी मुताला किया कीजिए। जैसे बड़ी किताबों को हाशिए का मुताला करते हैं, वही कहा मैंने उसका भी कभी मुताला में रखिए, ताकि अपने अकाबिर के हालात आपको मालूम कि कुरान हदीस से उन्होंने कैसा अक्स किया उलूम को, कैसा अमल किया। जब आप देखेगा तब तो मालूम होगा, आपको मालूम नहीं अमीर रवायात क्या है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को भी कदर की तौफीक दे। मैं आ रहे एक आर बरस शाह बहुत बड़े शेख कवामुद्दीन मीकोयत, मैं आ रहे एक आर बरस शाह, इस काम की बुनियाद तीन चीज़ों पर है, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह व सीरत सलफ है कि नहीं। शेख इमाम गंगोही ने लिखा है, मैं आ रहे एक आर इस काम की बुनियाद तीन चीज़ों पर है, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह व सीरत सलफ। जब तक सीरत सलफ को नहीं मिलाओगे किताब व सुन्नत को नहीं समझ सकते। इस बिना पर हम लोगों को भी अपने इन बुजुर्गों के जो मुताखरीन किए हैं उनकी की भी तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। हमारे हजरत मां शाहरसुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी अरवाह सलासा लेके बैठते थे, कभी अमीर रवायत, कभी माँ गंगोही के उसी सुनाते थे। मैं अल्लामा तशरीफ लाए उनको भी शायद माँ रशीद अहमद साहब गंगोही के मलफूजा सुनाए मकतूबात अल्लामा इब्राहिम बन जाए। तो इन किताबों की तरफ भी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने अकाबिर के उलूम की तरफ भी मुतवजह करें। हमारे 10 आलिम थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब फरमाते हैं कि हम हजरत हाई साहब को अमल को ऐसे नहीं माने, उनके इल्म को ऐसे माने, जबकि हजरत हाई साहब इस्लाही आलिम ही नहीं थे, देवबंद था ही नहीं उस वक्त। मालूम हुआ कि इल्म वो इल्म जो अल्लाह की तरफ से मुद्दा है वो इल्म रब्बानी है। खुम किया दरिया दरू राहबुअत, खुम किया दरिया दरू राहबुअत, पेशे उ जय हूं नहा बाद नहत। जिस मटके का रास्ता समुंदर से हो जाए उसमें पानी कम होगा। इस बिना पर उस इल्म के भी ज़रूरत है। ईद का दिन था, सुबह हमको बुलाया हजरत माँ शाहरसुल्लाह साहब ने, याद आता है सब उलमा रहते थे, عید کے دن سب رمضان میں جو رہنے والے تھے علماء رہتے تھے, کہا یہ کتاب جا کے سب ہر ہر عالم کو سناؤ, کہا جو سوئے ہوں ان کو تو نہ جگانا لیکن جو جاگتے ہیں ان کو ضرور سنا لینا. مجلس وہ علم یہ ہے کہ ایک علم ہے لسانی, عبارت میں دکھا لینا, ایک علم ہے قلبی, اس علم کو حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے. الفاظ جو بھی ہوں وہ علم الہی ہے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے عمل کرتا ہے. جو شخص اپنی جانے ہوئے علم پر یا جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتا ہے, کہ نہیں سمجھتی ہے. مہاراج سے بات طویل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. معیار بہت جملہ مشہور, معیار انکار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وسیرت صرف, ہم لوگ کو زبانی یاد ہے نا, دس دس مرتبہ بیس مرتبہ بولے لوگ سنے ہوئے, کسی کو یاد میں نہیں رہتا. آپ کو یاد ہے سب, کیونکہ حضرت سے سنتے تھے اس کو بس یاد تھی. یہ بنیادی چیز ہے کہ معیار اس کام کی بنیاد تھی کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ وسیرت صرف بھی شریک کرو اس میں. تم کتاب و سنت نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اپنے سیرت صرف کو سامنے نہیں لے آؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. یہ خط ہے, خطوط ہے یہ, حضرت خواجہ محمد معصوم کے, جو حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے تھے. آئی کے 7000 خلیفہ اسی ہندوستان میں تھے. بادشاہ رسول اللہ صاحب مکتوبات کو برابر سناتے رہتے تھے. اب یہ کتاب سامنے تھی, دیکھ چلا آیا ہوں. اب آپ نے قسمت دیکھے کیا سناتا ہے آج سے. فرماتے ہیں, بعد الحمد والصلاه وإسالة التحيات, کتاب عمدہ جملہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بعد الحمد والصلاه وإسالة التحيات. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ تو مولوی لوگ کی سب تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں, تاکہ معلوم ہے کہ مولوی لوگ کی زبان یہ ہوتی ہے. سب چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اپنے اکابر استعمال کیے ہوئے ہیں, اصطلاحی ہے, ان چیزوں کو بھی مستحضر رکھنا چاہیے اور اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے. کہتے ہیں, احوال و اوضاع یہاں کے فقرا مستوجب حمد ہیں. جو ہم فقیر ایک جگہ خانقاہ میں ہیں ہم موجب حمد ہیں. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا ہے اور وہ بھی بتقریب مسرت بخش ثابت ہوا. عدم ملاقات اور عدم حاضری کے عذر بھی لکھے تھے وہ بھی معلوم ہوئے. مقدومہ حق اللہ تعالیٰ تمام حقوق پر غالب ہے, یہی نکلا وہی سنا رہا. مقدومہ لکھ رہے اپنے ساتھ مری ان کو, مقدومہ اے مقدوم ہمارے, حق اللہ تعالیٰ تمام حقوق پر غالب ہے. اللہ کا بال بچوں کے بھی حقوق ہیں, یہ سب سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے. بال بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو آپ ضائع نہیں کر سکتے, کسی طرح جائز نہیں ہے. مخدومہ حق اللہ تعالیٰ تمام حقوق پر غالب ہیں. اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے, اللہ کی معرفت, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں کیا ہے. www.atabligh.com اسے معرفت دیکھ لیا, اس بار کو دیکھ لیا, اس بار ادھر دیکھ. ہمارے حضرت بہت پڑھتے تھے شعر, اردو کا شعر, تو جو اور لوگ رہتے تھے جیسے بہت سے ہیں, بہت اس شعر بہت پسند کرتے تھے, کیونکہ اب فارسی سے سمجھ نہیں پاتے تھے, یہی شعر خوب اچھا سمجھ میں آتا تھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں اکا کیا تم نے, سب دیکھ لیا, لندن امریکہ سب دیکھ لیا, اللہ تمہارے قلب میں اس کو نہیں دیکھا, افسوس کی بات ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں, مخدومہ اے ہمارے مخدومہ, اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں یہ, حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. اور معرفت اللہ اور اللہ کی معرفت اہم مقاصد میں سے, اللہ کی معرفت لکھتے ہیں ہمارا گنگوہی. کہتے ہیں, مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور معرفت نہیں, وہ کیسے زندہ ہیں. ماں گنگوئی متاخرین میں امام المتاخرین ماں گنگوئی کہا جاتا ہے, وہ لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے اور خاص طور سے ان نوجوانوں سے کہ اتنی قیمتی چیز اہل غیر میں خرچ کر رہے ہیں, کوئی خیال نہیں ہوتا کس سے تعلق کرنا ہے, کس نے جوانی دیا ہم کو. فرماتے ہیں تمام حقوق پر اللہ کے حقوق غالب ہیں, اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ایمان حقیقی معرفتی سے ہے. یہ وہ ایمان ہے جو کہ خلل سے محفوظ ہے. جب یہ ایمان آ جائے گا تم کو بہکا نہیں سکتا کوئی, تم مرتد نہیں ہو سکتی. جو لوگ بھی مرتد ہوتے ہیں اللہ کی ان کو معرفت حاصل نہیں ہے. اللہ کی اگر معرفت ہو جائے پھر گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, دعا ماسور میں اللہ میں گویا اسی ایمان حقیقی طرح اشارہ ہے. حاصل کلام یہی ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے سب کے بعد. محمد اپنے کو نہ چھوڑو, بیکار نہ چھوڑو, سوچو کہ کس لیے پیدا ہوا ہے, کس لیے یہاں بھیجے گئے ہو. اب کوئی اس شہر میں جائے آدمی بمبئی میں چلا گیا, بھائی کس لیے, کچھ پتہ نہیں, آ گئے ہیں بھائی, آنے سے کچھ نہیں ملے گا تم کو, تم مقصد بتلاؤ کیا ہے. جب مقصد معلوم ہے تب تو تم کو کوئی جگہ اپنی بتلائے گا اس مقصد کے لیے. اسی طرح یہاں آنے کے جب آپ مقصد سمجھیں گے تبھی اللہ کی بھی طلب ہوگی, اللہ کے راستے میں چلنا آسان ہوگا, تب سب کچھ حاصل ہوگا. فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے, اور جہاں کہیں اس معرفت کی خوشبو مشام جان میں پہنچائے اس کے در پہ ہونا چاہیے. یہ حضرت سناتے تھے, مجلس میں سناتے تھے, جہاں کہیں معلوم ہے کہ یہ معرفت فلاں جگہ سے ملے گی, پھر آ رہو استقبال نہ کرو, جاؤ اس گلی میں, اس گلی میں تم کو جانا ہے. بغیر اس گلی میں گئے تم کو وہاں پہنچا رسائی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے اور جہاں کہیں اس معرفت کی خوشبو مشاہ جان میں پہنچے اس کے در پہ ہونا چاہیے. حضرت تھانوی کے معلوم ہی بادشاہ رسول اللہ صاحب یہاں سے 200 کلومیٹر پورب ہے, گئے کہ اس تھانے مہن گئے, کوئی ایران سے آیا کوئی تو حضرت تھانی اسی کے لیے تو آئے. بہت قدر تھی حضرت کو, حضرت کا جانا ماشاء رسول اللہ صاحب کا جانا, حضرت تھانوی کے بہت قدر کی تھی, کیونکہ پورا کا علاقہ الگ ہے پچھوں کا الگ ہے, وہ تھانبون میں تھے اور یہ پورا وہی 200 کلومیٹر ہم لوگ یہاں آئے ہیں. تو یہاں سے گئے اور اس وقت سواری وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا, کرائے کا بھی انتظام نہیں تھا, لیکن کس کس طریقے سے پہنچے. پہنچ کر کے پھر حاصل کیا جو حاصل کیا, جو سب پر ظاہر ہے. اس سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے خان و مال چھوڑ دینا چاہیے, کچھ قربانی دو اللہ کے لیے, خیش فرزندوں کا الوداع کہنا چاہیے. خیش اخر کچھ دنوں تک چھوڑنے کی عادت ڈالو, اللہ کے لیے چھوڑنا بہت, اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب مرغوب ہے, سب بال بچوں سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ ہے. جب بال بچوں کو چھوڑتے ہو معمولی دنیا کے لیے, کوئی لندن جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے بال بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے, اسی طریقے سے بال بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے طلب میں اللہ کی نسبت حاصل کر کے طلب کرو, جاتا ہے کہ نہیں. سب بال بچہ تنا ہے کیسے چھوڑے, چلا جاتا ہے فلاں چلے گا امریکہ کے, وہاں گیا گیا مالک اتنی گیا ہے, اور اللہ کے طلب میں کون کہاں کہاں گیا ہے. اس لیے اس سلسلے کو ایسے کے لیے خان و مال چھوڑنا چاہیے, اور خیش فرزندوں کو الوداع کہنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں. جب سب سے زیادہ مرغوب و محمود ہیں تو ان کے لیے کچھ قربانی دینا چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کے لیے ایک بات ذہن میں آئی, خانقاہ میں حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب رہتے تھے تو آپس میں کچھ بات ہو جاتی تھی تو کوئی حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کو ڈانٹ دیتا ہے, کوئی بہت زیادہ وجہ نہیں تھے کچھ, تو فرماتے تھے بھائی ہم تو ان کے لیے آئے ہیں, وہاں تھانے بھی ڈانٹ سنیں گے اور تم سناتے تمہاری بھی سنیں گے تاکہ وہ مل جائے. حضرت ماشاء ہوتا نا خارقہ میں بھی اتنے تھے کہ حضرت کی شکل صورت بھی بہت وجہ, تو لوگ ڈانٹ دیتے ماشاء رسول اللہ صاحب کو خانقاہ میں, لیکن حضرت کہتے نہیں تھے حضرت تھانوی سے, اور یہ کہتے تھے اپنے نفس سے کہ تم اللہ کے لیے آیا ہو, تو وہاں تھانوی جو کہیں وہ جیسے سننا تم کو ہے, اور جو ان کے ہماری مالی لوگ وہ ہیں تو ان کو بھی سننا ہے, جب سنو گے تمہارا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں, ان کا حق سب حقوق سے مقدومہ, اس آمیز باتیں اسی وقت تک ہیں جب تک آتش شوق اور جنون طلب دل میں نہیں ہے. یہ سب بہانے بازی اسی وقت تک ہے جب تک تمہارے دل میں جذب نہیں ہے, فکر نہیں. کتنا عمدہ سخت لکھ رہے ہیں, اپنے مرید کو سخت لکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ حضرت یہ ہوا وہ ہوا اس وجہ سے نہیں حاضر ہوا, اس پر جواب لکھ رہے ہیں. مخدومہ مرید کو لکھا, عذر آمیز بات ہے اسی وقت ہے جب تک کہ آتش شوق اور جنون طلب دل میں نہ پیدا ہو. یہ سب بہانے اس لیے ہے کہ طلب نہیں ہے. حضرت کہلواتے تھے, کہتے تھے کہ حضرت رمضان میں ہم آئیں گے. کہتے آئے ہو گے نہیں, جب نہیں آئے تو کہا دیکھو نہیں آئے نا, معمولی بات نہیں ہے گھر بار کو چھوڑ کے آنا. اسی وقت مجھ سے کہا تھا, جب کہا آئیں گے, بڑے آدمی کی بات ہے. اس کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, خون دل پینے کو, لخ سے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. بہرحال مخدومہ اد آمید باتیں اسی وقت تک ہیں جب تک آتش شوق اور جنون دل میں پیدا نہ ہو. شوق کا جذبہ, شوق کی آگ, جب یہ آگ بھڑکتی ہے اور جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے, سب باتیں یہ عذر ختم ہو جاتا ہے. دل میں جب طلب پیدا ہوگی تو اس کے سامنے چاہے کوہ ہو پہاڑ ہو, کوہ چوں طلب, سنیے دیکھیے, چوں طلب بر جانے طالب مستولی میں شوق. ابھی ایک مرتبہ سنے ہیں, یاد ہے گورکھپور کہتے 10-20 سال پہلے سنا ہے. چوں طلب بر جانے طالب مستولی میں شوق, کوہ شامخ وہ دریا ہچ مانے نہ شوت. جب طلب صادق آتا ہے تو کوئی پہاڑ سے بڑے سے بڑا پہاڑ حاری نہیں ہو سکتا, اور بحر زخار یعنی سمندر وہ بھی حاری نہیں بن سکتی. طلب نہیں ہے اس میرا پت میں پہنچ رہا ہے. یہ شاہ عبدالحق مودی دہلوی کی عبارت ہے, جس وقت حضرت نے ہمارے سنایا سب لوگ ہم لوگ بےتاب ہو گئے. یہ شکایت یہ تھی کہ طلب نہیں ہے تم لوگ کے اندر. فرماتے ہیں مخدومہ جب آگ, یہ آگ بھڑکتی ہے, جب یہ آگ بھڑکتی ہے اور جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے, شعلہ ہوتا ہے, سب باتیں یہ عذر کی ختم ہو جاتی ہیں, سب بہانے بازی ہیں ہوتا ہے, اور زبان عذر بند ہو جاتی ہے. یہ عذر جو کر رہے ہو یہ سب بہانے بازی ہے. پھر جذب الہی پیشانی باپ بسوئے معشو لے جاتا ہے. جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو جذب الہی پیشانی کی بال پکڑ کر کے دربار میں بلا لیتی ہے, طلب پیدا کرو. آپ کم جو دش لگی آور بدست, پانی کم ڈھونڈو پیاس پیدا کرو, پانی خود تمہارے سامنے آئے گا. آپ کم جو دش لگی آور بدست, پانی کم ڈھونڈو پیاس پیدا کرو, جب پیاس ہوگی کنواں خود تمہارے سامنے آ جائے گا. اچھا نا جی, پر جذب الہی پیشانی کے بال پکڑ کر بسوئے معشوق لے جاتا ہے اور کوئے محبوب میں پہنچا دیتا ہے. پہلے اپنے اندر جذب پیدا کرو, خود وہ جذب تم کو کھینچ کے لے جائے گا. ایک واقعہ بہت ہمارے حضرت سناتے تھے. ایک بادشاہ تھا, اپنے کوٹھی بیٹھا ہوا تھا. ایک مزدور جو ایک بزرگ جا رہے تھے تو بلایا, اب وہ کوٹھی پہ تھا, اس میں لفٹ وفٹ تھی نہیں. گئے کہا کیسے آئے اتنی اوپر, تم بیٹھے ہوئے کیسے آئے؟ تو کہا اچھا ہم لفٹ بھیجتے ہیں. دیکھو وہی کسی آدمی رستہ بھیجا, پکڑ کے چلے گئے. کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچے. انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچے. کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو اگر ہم آپ کیا تک پہنچنا چاہتے تو پہنچ نہیں سکتے تھے, یہ مانے وہ مانے, آپ نے رسی لٹکا دیا تو ہم چلے آئے. اسی طرح جب آدمی کے اندر طلب ہو گئی تو اللہ خود اس کو کھینچ لے گا. آسان طریق ہو گیا کہ نہیں؟ تو ہمارے حضرت کا ایک اس میں مرفوض کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہتے ہوئے کہ ایسی رسی آ جائے ہم پکڑ پہنچ جائیں, بہت مزاحیہ انداز کہتے ہیں. یہ سب جتنے بیٹھے ہیں چاہتے ہیں کہ ایسی ہو ہم لوگ پہنچ جائیں. کہا گھر سے وہ وہاں تک چل کے آئے نا, تم بھی چل کے آؤ تب مسجد تسی ملے گی. یہ سمجھے نکتا ہے نہیں؟ وہ اس بزرگ کے گھر تک تو پہنچے تب وہ رسی, تو تم پہنچو گے ان کے گھر, پہنچے تب تو پہنچے. تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر ہی سے رہتے ہو پہنچ جاؤ, کبھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے لیے کچھ چلنا ہوگا. अपने घर से उन बुद्धू के घर तक सुलूक यह है और खींचना उसका जज्ब है, और सुलूक तमाम नहीं होता जब तक कि जज्ब सुलूक दोनों ना हो। तुम तलब पैदा करो, तलब पैदा करो, तुम अपने अंदर प्यास पैदा करो, प्यास रहेगी तो हजारों कुएं तुम्हारे सामने आएंगे। फिर जज्ब इलाही पेशानी के बाल पकड़कर बसुए माशूक ले जाता, कितना उमदा अल्फाज मुझा, उर्दू है, फारसी कैसी उमदा से समझ नहीं सकते आप लोग तो, लेकिन उर्दू भी अच्छी, मानसी महमूद फरीदी। फिर जज्ब इलाही, फिर जज्ब इलाही पेशानी के बाल पकड़कर बसुए माशूक ले जाता है और कुए महबूब में पहुंचा देता है। बेशक राह इश्क में कुछ जुनून भी दरकार, सुन लो, इस रास्ते में कुछ थोड़ी जुनून, खाली होशियारी होशियारी नहीं काम चलेगी, कुछ खो तब मिलेगा। अब बुखरात बने रहोगे तो वहीं जहाँ के हो वहीं रह जाओगे, बुखरात बने रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ अपने खो समझो कि हमको नहीं आता, हम इस मामले में नाबलद हैं, इतना समझो तो अल्लाह ताला बुला लेगा। फिर जज्ब इलाही पेशानी के बाद उमदा है, फिर जज्ब इलाही पेशानी के बाल पकड़कर बसुए माशूक ले जाता है और कुएं महबूब में पहुंचा देता है, महबूब के गली में। बेशक राह इश्क में कुछ जुनून भी दरकार है, ये माँ गंगोई लिख रहे हैं, बेशक राह इश्क में कुछ जुनून की भी दरकार है और कैद अकल से कुछ कुछ रिहाई की भी जरूरत है। खाली अकल के बाद करोगे बकवास जिसे कहीं पहुंचोगे, कुछ खो, इश्क पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह खुद खींच लेगा। हाँ, उन्होंने कुछ लिखा होगा कि जोफ वगैरह को उज्र मान भी लिया है, क्या कह रहे हैं, हाँ पीरी वो जोफ़ बदनी वो जोफ़ बसरी, अलबत्त सही और माकूल उज्र हो सकते हैं। उन्होंने लिखा होगा ये हो गया वो हो गया, कहीं उज्र हो सकता है, लेकिन असल चीज है तलब, उस तलब को पैदा करो तो सब उज्र रह जाएगा, तुम पहुंच जाओगे खुदा तक। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला इस जगह से अल्लाह की मोहब्बत और निस्बत सभी को हासिल हो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये जगह सही मानों में ये है कि यहाँ जिक्र होता है, लोग आते जाते हैं, इन हजरात की बरकत से अगर अल्लाह ताला हम सबको निस्बत मल्ला से आरास्ता परास्ता कर दे तो कोई उनके लिए बड़ी नहीं। उमा जार का रजा बेअजीज, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हम लोगों के इस इज्तिमा को भी कबूल फरमाए, हमारे तो वह गुमान में नहीं था, आज तो हम जानते भी नहीं थे लोग हैं वो, अल्लाह ताला इस इज्तिमा को भी कबूल करे, जो लिल्लाह फिल्लाह है अल्लाह ताला इसको कबूल करे, अपनी खास मोहब्बत वो नस्बत से सरफराज फरमाए। इलाही मकसूद मन तुई व रजाए तू, मोहब्बत व मार्फत खुद में दे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिहुरमति सय्यिदिना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।